bir hazanım değdi soldu ya Rabbim. Su verdin gözüm yaşından, çok çektim senin aşkından. Su verdin gözüm yaşından, çok çektim senin aşkından.